Je had me bij hallo, gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot, ik loop me uit te slopen. Doe dit normaliter nooit, zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had me bij hallo. Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei, hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste, hallo. Jij zei hallo, hallo, hallo. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. Toen jij zei hallo, hallo, hallo. Ja, ik was meteen over mijn oren van top tot teen. Je lichaamstaal, ja, die sprak mij aan. Je betrapt mijn staar en het voelt zo vreemd. Maar toen ik in je ogen keek, van slag ben ik nooit geweest. Het moment is hier, daar staan we dan. Zonder plan en het ijs te breek. Ja, je had me bij hallo, gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot, ik loop me uit te sloven. Doe dit normaliter nooit, zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had me bij hallo. Ik zag je staan en ik dacht, je kwam dichterbij en je zei, hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste, hallo. Toen jij zei, hallo, hallo.